Devintas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius. Šventąją visuotinę bažnyčią šventųjų bendravimą. Skyriaus turinys. Devintas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius moko, kad A. Žmonėms vesti į amžinąją laimę viešpats Jėzus įsteigė bažnyčią. B. Bažnyčios nariai yra dvasiniu būdu susiję vieni su kitais ir taip pat su palaimintaisiais danguje bei skaistykloje kenčiančiomis vėlėmis. Bažnyčios įsteigimas ir paskirtis. Bažnyčios įsteigimas. Pirma, viešpats Jėzus įsteigė bažnyčią. Viešpats Jėzus tuo būdu įsteigė bažnyčią, kad savo viešojo gyvenimo pradžioje išsirinko iš savo klausytojų tarpo 12 asmenų, kuriuos pavadino apaštalais. Juos trejus metus ypač atsidėjęs ruošė, suteikė jiems savo galę ir pavedė mokyti bei krikštyti visus žmonės, pakrikštytuosius pašvesti kitomis priemonėmis ir vadovaujant šventajam Petrui valdyti. Kas jūsų klauso, tas manęs klauso, kas jūs niekina, mane niekina. Iš tikrųjų, sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Kaip tėvas mane siuntė, taip aš jūs siunčiu. Kam nuodėmės atleisite, tam jos atleistos, ir kam sulaikysite, jos sulaikytos. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, ir mokydami juos laikyti visą, ką tik esu jums įsakęs. Ir už tai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai vis viešpaties Jėzaus žodžiai apaštalams ir apie apaštalus. Antra, krikščionių bendruomenių atsiradimas. Vykdydami savo dieviškojo mokytojo valią, apaštalai vos gavę šventąją dvasę, tuo jau visose šalyse ėmė skelbti išganimo mokslą, krikštyti įtikėjusius ir burti apie save pakrikštytuosius. Taip įvairiose vietose atsirado tikinčiųjų bendruomenys, kurias valdė patys apaštalai. Pavyzdžiui, apaštalų darbų knygoje taip pasakojama apie krikščionių bendruomenės atsiradimą Jeruzalėje ir pirmasis jos gyvenimo dienas. Girdėdami apaštalo Petro kalbą, jie ėmė gailėtis savo širdyje ir tarė Petrui ir kitiems apaštalams. Ką mes turime daryti, vyrai, broliai? Petras jiems atsakė, darykite atgailą ir te pasikrikštyje kiekvienas iš jūsų Jėzus Kristaus vardan nuodėmėms atleisti. Priėmusieji jo žodžius buvo pakrikštyti. Taip tą dieną prisidėjo prie apie 3000 sielų. Jie laikėsi apaštalų mokslo, bendro duonos laužimo ir maldų. O Samarijoje Pilypas, vienas iš diakonų, nuėjęs į vieną Samarijos miestą, skelbė jiems Kristų. Įtikėję Pilypų, skelbiančių gerą naujieną apie Dievo karalystę, krikštijosi Jėzus vardu vyrai ir moterys. Buvusieji Jeruzalėje apaštalai išgirdę, kad Samarija priėmusi Dievo žodį, siuntė pas juos Petrą ir Joną. Tuodu atėję meldėsi už juos, kad jie gautų šventąją dvasę. Kaip aiškiai matyti iš apaštalų darbų knygos ir apaštalų laiškų, apaštalai ne tik mokė ir krikštijo žmonės, bet ir valdė juos. Jie davė jiems įsakymus, leido įstatymus, grasino neklusniesiems teisę ir baudė nusikaltusius, pašalindami juos iš bendruomenės ir atgailaujančius priimdavo atgal. Trečia, bendruomenių valdymas. Kai krikščionių bendruomenių pagausėjo, apaštalai šventino vyskupus ir skyrė juos valdyti naujai atsiradusioms bendruomenėms, suteikdami jiems galę šventinti naujus bendruomenių vyresniuosius. Pastatė jiems kiekvienoje bažnyčioje vyresniųjų ir pasimeldę su pasninku, jie pavedė juos viešpačiui, į kurį buvo įtikėję. Pasakojama apaštalų darbų knygoje apie šventuosius Paulių ir Barnabą. Šventas Paulius taip prašo savo mokiniui Kretos vyskupui Titui. Tuo tikslu aš palikau tave Kretoje, kad pataisytum, kas nepataisyta, ir įstatytum miestuose vyresniuosius, kaip aš tau ir daviau nurodymų. Vyresniųjų vardu buvo vadinami bendruomenių viršininkai, nesvarbu, ar jie buvo vyskupai ar kunigai. Tačiau tie, kurie, kaip apaštalų įpėdiniai, turėjo teisę valdyti tam tikras sritis ir galę šventinti kitus, gana greitai gavo vyskupo vardą. Ketvirta, bendruomenių sąsaja. Atskiros tikinčiųjų bendruomenės buvo glaudžiai tarp savęs susijusios, nes jų nariai išpažino tą patį tikėjimą, naudojosi tais pačiais sakramentais ir sudarė vieną didelę draugiją, kurios vyriausiasis valdytojas buvo apaštalas Šventasis Petras. Tai aiškiai matyti iš to, kas pasakojama apaštalų darbų knygoje. Apie iškilusį labai opų klausimą. Ar krikščionys privalo laikytis Mozės įstatymo ar ne? Čia kiekviena bendruomenė anaip tol nesavaip pasielgi, bet pasiuntė savo atstovus į Jeruzalę, kur vadovaujant Šventajam Petrui, tas klausimas buvo galutinai išspręstas. Sprendimas buvo pasiūstas visoms bendruomenėms ir jos visos jam nusilenkė. Penkta. Katalikų bažnyčia. Ši didelė to paties vyriausiojo valdytojo valdoma krikščionių draugija ilgainiui gavo visuotinės arba katalikų bažnyčios vardą. Žodžiu, visuotinė pareiškiama, kad viešpaties Jėzaus įsteigtoji ir apaštalų įgyvendintoji bažnyčia turi apimti visus žmonės, nežiūrint tautos, kalbos ar kūno spalvos. Kadangi žodis visuotinis graikų kalboje yra katolikos, tad viešpaties Jėzaus įsteigtoji bažnyčia dažniausiai vadinama katalikų bažnyčia. Žodžiu bažnyčia mes, kaip ir kitos tautos, vadiname du skirtingus dalykus. A. Namą, kuriame laikomos viešosios pamaldos. B. Draugiją krikščionių, kurie išpažįsta tą patį tikėjimą, priima tuos pačius sakramentus ir klauso tos pačios vyriausios valdžios. Kai žodį bažnyčia vartojame šią antrąją prasme, tai rašome jį didžiąją raidę. Kai darome pirmą, tai iš pagarbos tai draugijai, kuri vedamas jam žinoja. Tai darome pirmą, iš pagarbos tai draugijai, kuri vedamas jam žinoja laimę, antrą, tam, kad būtų galima lengviau atskirti, kurią bažnyčią turime galvoje. Žodis bažnyčia yra ne lietuviškas, bet lenkiškas. Išvertus į lietuvių kalbą būtų dievinė, nes dievas lenkiškai bog. Jis padarytas panašiai kaip okienica, langinė iš okno langas, šelnica krikštinė iš šest krikštas ir taip toliau. Deja, savo žodžio pavadinti bažnyčiai neturime. Bet tai ne tik mūsų vienų neturtas. Ir kitos tautos verčiasi skoliniais, skirtumas tarp jų ir mūsų tik toks, kad jos pasisavinusios graikų ar lotynų žodžius, o mes lenkų. Slaviškosios ir germaniškosios tautos bažnyčiai pavadinti yra paėmusios ir savaip perdirbusios graikų žodį kiriakė, oikija, viešpaties namas. O romaniškosios eklezija, susirinkimas sambūris. Todėl bažnyčia rusai, serbai, bulgarai vadina cerkov, o vokiečiai kirche. Anglai church, švedai kirk, italai chiesa, prancūzai eglys, ispanai iglesia. Įbrukusieji mums žodį, savo žodį božnica, lenkai vadina bažnyčią kosčių, iš lotynų kalbos žodžio castellum, reiškiančio pilaitę, stovyklą. Jo ekscelencijos Kauno arkivyskupas metropolitas ketvirtoje Naujojo Testamento laidoje mėgsta vartoti žodį eklezija. Bet jis mums dar visiškai svetimas. Kur kas žinomesni mums yra iš graikų kalbos žodžio kiriakė, kilusie žodžiai cerkvė ir kirki. Tik tai juos vartojame ne katalikų bažnyčiai vadinti, o tik cerkvė stačiatikų, o kirkė protestantų. Todėl noromis, nenoromis tenka mums kol kas pasilikti dar prie žodžio bažnyčio.